Produkty w super cenach. Nocna promocja na euro.com.pl. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Walkę o oczyszczenie kościoła z grzechu i przestępstwa pedofilii zapowiada prymas Polski. Posłowie głosują nad zaostrzonymi przepisami kodeksu karnego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dwie kolejne osoby zatrzymano w związku z zabójstwem 16-latka w Wawrze. Musimy walczyć o to, żeby Kościół oczyścić z grzechu i przestępstwa, powiedział prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Według prymasa w uporaniu się z pedofilią pomoże instrukcja papieża Franciszka. Musimy za wszelką cenę chronić osoby skrzywdzone i to jest główna rzecz. Musimy im pomóc, dodał ksiądz arcybiskup. Poinformował on także, że trwają prace nad powołaniem Funduszu Solidarnościowego, który ma pomagać osobom wykorzystanym seksualnie przez duchownych. Być może już w sierpniu biskupi dostaną projekt statutu. Przenosimy się do Sejmu, gdzie trwają głosowania. Najważniejsze dotyczy rządowej propozycji zaostrzenia przepisów o karaniu pedofilii. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zaopiniowała wcześniej ponad 25 poprawek do tego projektu. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy znamy już wynik głosowania? Nie, jeszcze nie znamy, jak pewnie dobiegają do Was tutaj głosy z sali. Ta dyskusja jest bardzo burzliwa. Teraz głos zabiera minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na sali plenarnej. Ta dyskusja trwa od kilkunastu minut nad poprawkami opozycji, nad tymi poprawkami, które zostały zgłoszone w trakcie prac Komisji Ustawodawczej, a których nie akceptuje większość parlamentarna. Taki jest zwyczaj, że teraz te poprawki są konsultowane jeszcze przy trzecim czytaniu. Część opozycji chce m.in. powołanie specjalnej komisji, która miałaby się zająć przede wszystkim pedofilią w Kościele. W trakcie debaty dużo głosów bardzo krytycznych wobec rządowego projektu, który zmienia kodeks karny. M.in. te zarzuty dotyczące tempa i sposobu legislacji, ale z tymi zarzutami opozycji nie zgadzał się i już wczoraj, a także dzisiaj w trakcie prac komisji wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł nie zgodził się również z zarzutem, jakoby w kodeksie karnym te zmiany, wszystkie dotyczące pedofilii, opracowano w trybie pilnym. Posłuchajmy, co mówił. Projekt jest znany od pół roku. Był konsultowany, wiele organów, instytucji na jego temat się wypowiadało. Wypowiadało się Rządowe Centrum Legislacji, wypowiadały się różnego rodzaju instytucje. Projekt nie jest niczym nowym. Ja tylko przypomnę, że nowe przepisy będą zaostrzały karę za pedofilię. Będzie za to groziło do 30 lat pozbawienia wolności. Zawód sprawcy będzie wpisywany do rejestru pedofilów. Nowela również proponuje zniesienie przedawnienia, jeśli chodzi o pedofilię. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. Dwie kolejne osoby zatrzymano w związku z tragedią w Wawrze. W piątek od ciosów nożem zginął 16-letni uczeń tamtejszej szkoły. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano trzy osoby, w tym podejrzanego o zabójstwo Emila B. Dziś do aresztu trafili chłopak i dziewczyna, mówi Sylwester Marczak ze stołecznej policji. Ona jest uczniem szkoły, on nie. Ona ma skończone 15, on nie. Są w policyjnej izbie dziecka. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Policjant nie podaje więcej szczegółów w trosce o dobro śledztwa. Do tej pory zatrzymano 5 osób, wszystkie nieletnie. Podejrzane o zabójstwo ma 15 lat. O tym, czy będzie odpowiadał przed sądem jak dorosły, zdecyduje prokurator po uzyskaniu opinii biegłych psychiatrów. Wkrótce będą znane konkretne kwoty pieniędzy, które dodatkowo otrzymały szpitale, mówi minister zdrowia, a pyta o nie Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, który zapowiada zaostrzenie protestu i rozpoczęcie głodówki. Fizjoterapeuci nie wynegocjowali dotychczas żadnych podwyżek, a resort zdrowia odsyła ich do dyrektorów placówek. Łukasz Szumowski podkreśla, że szpitale otrzymały 680 milionów złotych więcej, a wkrótce, czyli po zmianie planu finansowego, będą kolejne 4 miliardy. Te pieniądze i te środki, które trafiają do szpitali i do uzdrowisk, będą kolejny raz zwiększone. W tej chwili te umowy i aneksy z podmiotami są podpisywane i rozmawialiśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z dyrektorami wojewódzkimi. Będą przedstawiali konkretne kwoty, ile trafiło do konkretnego szpitala. Projekt zwiększający wydatki NFZ w tym roku o 4 miliardy złotych jest właśnie w Sejmie. Dziś pozytywnie zaopiniowała go Komisja Zdrowia. Niemal połowa Ukraińców zgadza się na autonomię Donbasu, wynika z badań opinii przeprowadzonych przez kilka ośrodków. Większość dopuszcza też rozpoczęcie rozmów z samozwańczymi władzami dwóch separatystycznych republik. Na autonomię dla Donbasu w składzie Ukrainy zgadza się około 49% respondentów. Przeciwna takiemu rozwiązaniu jest mniejszość, bo 33%. Podobna tendencja panuje co do możliwości dialogu z bojówkarzami. Takie rozmowy między prezydentem Ukrainy a przywódcami tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych dopuszcza 55% Ukraińców. Z badań wynika więc, że większość ukraińskiego społeczeństwa popiera postulaty Rosji w zakresie rozwiązania konfliktu. Stanowisko prezentowane dotychczas przez ukraińskie władze władze zdecydowanie wykluczało możliwość uzyskania autonomii Donbasu na zasadzie federacji, ale też możliwość rozmów z separatystami. Władze w Kijowie wielokrotnie podkreślały, że separatyści są jedynie marionetkami Rosji, która wspiera je swoim wojskiem i uzbrojeniem. W ciągu 5 lat działań zbrojnych w Donbasie zginęło około 13 tysięcy osób. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Jan Kałucki. Polskie siatkarki awansowały do półfinału turnieju Montre Volley Masters. W ostatnim grupowym spotkaniu podopieczne trenera Jacka Nawrockiego wygrały z Niemkami 3-1. Pierwszego seta biało-czerwone wygrały bez większego problemu, do 14. W drugiej partii lepsze były Niemki, które zwyciężyły do 22, a w trzeciej i czwartej odsłonie nasze zawodniczki triumfowały do 18. W najlepszej czwórce jest też ekipa z Japonii, a w tej chwili trwa ostatnie grupowe spotkanie, Turcja gra z Tajlandią. Teraz tenis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału deblowego turnieju ATP w Rzymie. Polak i Brazylijczyk pokonali Austriaków Jurgena Melcera i Dominika Thiema 7-5-6-4. W stolicy Włoch prezentuje się śmietanka światowego tenisa. W rywalizacji singlistów do dalszych gier awansowali m.in. Serb Nowak Dziokowicz, Hiszpan Rafael Nadal i Szwajcar Roger Federer. Ten ostatni miał małe problemy, ale ostatecznie wygrał z Chorwatem Borną Coriciem 2-6-6-4-7-6. U pani również bez niespodzianek. W kolejnej rundzie jest liderka światowego rankingu Naomi Osaka i Karolina Pliszkowa. Czeszka pokonała Amerykankę Sofię Kenin 4-6-6-4-6-3. W polskiej lidze koszykarzy Arka Gdynia była lepsza od Anwilu Włocławek. W pierwszym meczu półfinałowym ekipa z Trójmiasta zwyciężyła 94-91. Bohaterem został Amerykanin Josh Bostic, który zdobył aż 27 punktów, a w kolarskim wyścigu dookoła Włoch mamy nowego lidera. Różową koszulkę Giro Italia przywdział Włoch Valerio Conti, który zajął drugie miejsce na trasie dzisiejszego etapu. Wygrał jego rodak Fausto Masnada. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był dopiero 52. Na trasie 6. etapu doszło do kraksy, w której uczestniczył dotychczasowy lider Primoż Roglic oraz jadący w teamie CCC Kamil Gradek. Bardzo nerwowy etap, jeden z dłuższych. Było wiadomo praktycznie już od startu, że ucieczka dojedzie do mety, więc dużo osób chciało się zabierać. My też mieliśmy taki plan, a no niestety na 30 kilometrze była bardzo duża kraksa, w której ja też uczestniczyłem i no, lider wyścigu, bardzo dużo osób tam leżało. Polakowi na szczęście nic się nie stało. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. W nocy przelotne deszcze, na północy ciągłe, a na wschodzie burze. Miejscami utworzy się mgła. Piątek także deszczowy, po południu może zagrzmieć i gdzieniegdzie spadnie grad. Na termometrach 14 stopni nad morzem, 17 na Podhalu, w Kotlinach Sudeckich i na północy, 23 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. 447. Trzy cyfry, które budzą ostatnio ogromne emocje. 447, czyli sprawiedliwość dla tych, którzy przeżyli, ale nie otrzymali rekompensaty. Tak można przetłumaczyć tytuł amerykańskiego aktu prawnego numer 447, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Co to jest? Co zawiera? Czy będą z tego skutki dla Polski? Jeśli tak, to jakie skutki? Zapraszam, Piotr Gursztyn. Jesteśmy na antenie. Zanim przedstawię gości dzisiejszego Klubu Trójki, połączymy się z naszym korespondentem za oceanem, z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Słyszymy się? Witam serdecznie. Tak, słyszymy się. Słyszymy się świetnie. No właśnie. Panie redaktorze, co to jest JUST, akt 447? Jakie to ma znaczenie dla Polski? To jest ustawa, która została uchwalona przez Kongres mniej więcej rok temu. Później podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa, która mówi przede wszystkim o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych, a dokładnie Departament Stanu, musi w ciągu 18 miesięcy od daty uchwalenia przedstawić amerykańskiemu kongresowi raport na temat tego, jak poszczególne kraje realizują obowiązek czy zobowiązanie do zaspokojenia roszczeń ofiar Holokaustu. czyli jak realizują deklarację, która została podpisana w Terezinie w Czechach w 2009 roku. Sama ustawa nie przewiduje żadnych sankcji. Jest to po prostu jednorazowy raport, który ma zostać przedstawiony komisjom spraw zagranicznych i budżetowej, zarówno Izby Reprezentantów, jak i amerykańskiego Senatu. Tak jak powiedziałem, 18 miesięcy ma Departament Stanu na przedstawienie takiego raportu, co oznacza, że musi on być, czy powinien on być złożony w Kongresie w ciągu mniej więcej pół roku. Czy jak zostanie przedstawiony, Kongres sobie przeczyta i co dalej Kongres z tym zrobi? Zagłosuje za przyjęciem następną ustawę? Nie, mi chodzi po prostu o konsekwencje. Ta ustawa nie przewiduje żadnych konsekwencji. To, co Kongres z tym zrobi, to będzie zależało od Kongresu. Oczywiście można sobie wyobrazić, że organizacje żydowskie czy Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego będzie posługiwać się tym raportem czy wobec Polski, czy apelować do administracji amerykańskiej, żeby w tej sprawie coś więcej zrobiła. Natomiast sama ustawa żadnych tego rodzaju działań, tego rodzaju kroków nie przewiduje. Co więcej, ja pamiętam debatę, która się odbywała w Izbie Reprezentantów w kwietniu ubiegłego roku, kiedy uchwalano tę ustawę. Członkini Kongresu z Florydy, Ailina Ross-Lehtinen, która jest wielką zwolenniczką dokonania reparacji czy restytucji mienia żydowskiego, bardzo krytykowała tę ustawę, czyli S447, twierdząc, że jest to tylko obowiązek raportowania, że ta ustawa nie jest w stanie skłonić czy zmusić rządu żadnego kraju do zrobienia czegokolwiek. I mimo, że jest wielką sojuszniczką organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych, to głosowała przeciwko tej ustawie. Także myślę, że to warto podkreślić, że ta ustawa sama w sobie żadnych konsekwencji nie przewiduje. Co więcej, myślę, że jeszcze na jeden element warto zwrócić uwagę, że raporty różnego rodzaju na temat tego, jak przebiega proces restytucji mienia żydowskiego, amerykański Kongres w różnej formie otrzymuje od dawna. Zresztą w Departamencie Stanu utworzono specjalną funkcję pełnomocnika rządu Stanów Zjednoczonych do spraw Holokaustu, którego rolą jest pilotowanie, raportowanie, wywieranie presji na rządy różnych krajów, czy apelowanie o to, by te kwestie rozwiązały. I to stanowisko istnieje już od 1999 roku. W Polsce wiadomo, jakie emocje to wzbudziło. Czy echa tych emocji docierają do Stanów? W niewielkim stopniu. One się pojawiają ewentualnie gdzieś na stronach internetowych, czy w organizacji żydowskich. Gdzieś tam są odnotowywane. Natomiast jeśli chodzi o media amerykańskie, o tutejszy obieg polityczny, no to nie. Tym bardziej, że w tej chwili, ja szczerze mówiąc, nawet nie do końca rozumiałem, dlaczego w tym momencie ta sprawa wypłynęła. Bo rozumiem, że to był przedmiot dyskusji rok temu, kiedy ją uchwalano. Zresztą sam się zajmowałem tą sprawą. Informowaliśmy w Polskim Radiu o tym. Raport będzie za pół roku, czyli wtedy rzeczywiście będzie o czym mówić i będzie powód do tego, żeby mówić, bo będziemy wiedzieć, co jest w tym raporcie i będziemy mogli zadawać pytania, co Kongres czy rząd Stanów Zjednoczonych z tym raportem zrobi. Natomiast w tej chwili od strony amerykańskiej samą ustawą S447 nic się nie dzieje. Po prostu raport jest gdzieś tam pisany w Departamencie Stanu przygotowywany. A czy to negatywne nastawienie strony polskiej, powiedzmy taka negatywna rezerwa, nazwijmy to tak, łącznie z wypowiedziami prezydenta i premiera, ma jakiś lub może mieć jakiś wpływ na Amerykanów? Mówię o decydentach, nie tyle o opinii publicznej. Moim zdaniem nie, po prostu urzędnicy to, co mają robić, to ten raport przygotowują. Gdzieś tam się pojawiły publikacje w amerykańskich mediach, że część amerykańskich kongresmenów, w każdym razie przedstawicieli organizacji żydowskich w tej chwili kwestie restytucji mienia stara się poruszyć, czy jakby włączyć w kwestie negocjacji na temat Fort Trump, czy zwiększenia liczebności wojsk amerykańskich w Polsce, ale to są kroki lobbyingowe, które organizacje żydowskie na różnych etapach w różny sposób podejmowały. Ja nie sądzę, żeby to, co w Polsce się dzieje, miało wpływ na samą treść raportu. Natomiast ja wiem, że to wystarczy śledzić te wypowiedzi. One nie są przyjmowane przynajmniej przez przedstawicieli Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego przychylnie. One są krytykowane. Między innymi wypowiedź premiera Morawieckiego, który stwierdził, że ta kwestia została załatwiona już porozumieniem polsko-amerykańskim, o ile dobrze pamiętam, z 60 roku. Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego zwróciła uwagę, że na stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych, który uważa, że nie, że to jest błędna interpretacja prawa, że tamta umowa dotyczyła tylko obywateli amerykańskich i że kwestia pozostaje nadal otwarta i nierozwiązana. Dziękuję, panie redaktorze. My wracamy tutaj do studia. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Profesor Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, panowie, według was, co to jest ta ustawa 4.7? Jakie to ma, jaka to jest waga tego aktu, panie profesorze? Ustawa 447, potocznie zwana 447, bo to jest właściwie numer druku senackiego, pod którym była procedowana w Izbie Reprezentantów, była to 1226, jest rodzajem takiego prawa miękkiego o charakterze deklaratywnym, symbolicznym, które może być jednak potężnym narzędziem dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych w pewnego rodzaju szantażowaniu Polski. Chcecie mieć rozbudowane lotnisko w Powidzu, więcej bezzałogowców w Mirosławcu, chcecie HIMARSy w ramach programu HOMAR, w ramach programu HARPIA, chcecie mieć F-35, czyli samoloty wielozadaniowe, wywiążcie się z zaleceń konferencji praskiej, terezińskiej i deklaracji terezińskiej z czerwca 2009 w sprawie restytucji mienia bądź wypłaty sprawiedliwej, słusznej rekompensaty za mienie żydowskie z czasów wojny. Co więcej, zwróćcie też kasę w ramach tak zwanego mienia bezdziedzicznego czy bezspadkowego, które pozostało tutaj na terenie Polski po ofiarach Holokaustu. Nie ma już oczywiście żadnych potomków i według polskiego prawa spadkowego i prawa rzymskiego powinno przejść na własność gminy bądź własność Skarbu Państwa, jeśli w gminie nie można zamieszkania, adresu zdobyć. Zresztą to jest prawo kaduka, jus caducum, jeszcze z dawnych czasów, że na rzecz zawsze króla czy cesarza przychodził taki majątek. Natomiast my mielibyśmy również i takie pieniądze wypłacać. A zatem jest to pewnego rodzaju narzędzie, które potencjalnie może być bardzo niebezpieczne. Podkreślmy jednak, że Polska wszelkie sprawy indemnizacyjne, czyli odszkodowawcze po 1944 roku załatwiła. W latach 1948-1971 podpisaliśmy 14 umów, w tym w 1949 z 6 państwami. Wielka Brytania, Dania, Szwajcaria i w węglu im wypłaciliśmy za mienie znacjonalizowane po 1944 roku. Natomiast z Amerykanami 16 lipca 60 roku podpisaliśmy umowę. Tam jest podpisany Stanisław Rączkowski. Zresztą przypadkowo ta umowa w latach 90. w Ministerstwie Finansów wypłynęła. Bogomułka ją ukrył. Zresztą bardzo dobrze zbudowana. I na mocy tej umowy w 20 transzach po 2 miliony Polska wypłaciła do stycznia 81 roku 40 miliony dolarów, z których pieniędzy rząd amerykański obligował się przejmować wszelkie roszczenia i załatwiać obywateli amerykańskich, czyli również Żydów amerykańskich. Ustawa 447 może być też zaskarżana z punktu widzenia prawa amerykańskiego jako niekonstytucyjna, bo łamie zasadę równego traktowania wszystkich obywateli amerykańskich. Bo dlaczego wyróżnieni są obywatele amerykańscy pochodzenia żydowskiego, a nie na przykład polskiego czy innego, którzy też mogli mieć znacjonalizowane mienie po 1944 roku? Ona w ogóle jest dziwaczna, natomiast fakt, że ponadpartyjnie została przyjęta, bez dyskusji, przez aklamację, w trybie procedury suspended rules, czyli procedury zawieszonych reguł i została przyjęta, w ogóle zaproponowana dziwacznie przez panią senatorkę z Wisconsin Tammy Baldwin i pana Marco Rubio, który przecież jest z Florydy senatorem i kontrkandydatem był za czasów Trumpa w jednym z tych 16, prawda, w 2016 roku, w ogóle dziwi, bo to jest przykład znakomitego lobbingu środowisk żydowskich i izraelskich, co nie powinno nas dziwić, bo już profesor Walt i Mierschmeier w książce 12 lat temu Izrael i amerykańska polityka zagraniczna postawił tezę, że amerykańska polityka jest trochę w pewnym sensie zakładnikiem żydowskiej i izraelskiej polityki, za co byli oczywiście krytykowani, ale widzimy teraz, co robi prezydent Trump. Posyła flotylę, armadę przeciwko Iranowi. Nikt nie wie właściwie, o co chodzi, a kto się cieszy z tego? No przede wszystkim Benjamin Netanyahu i Izrael. Panie redaktorze, co to jest ustawa 4.7? Oczywiście mi nie chodzi już o takie, nie wiem, hasło z Wikipedii, tylko jakie to ma znaczenie polityczne, szczególnie dla Polski? Znaczy ja to widzę trochę inaczej. My w Rzeczpospolitej 15 kwietnia ujawniliśmy plan przedstawienia przez Donalda Trumpa właśnie tego fortu Trump 1 września i zasadniczego wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. I to, co wtedy Amerykanie mówili, to, że owszem, dojdzie do tego, ale pod warunkiem, że no nie będzie porównywalnego, nazwijmy to, skandalu, jak to było z ustawą IPN. To znaczy, że nie będzie jakiegoś otwartego konfliktu. Tutaj nie ma bezpośredniej zależności. To nie jest coś takiego, że jeżeli Polska nie wypłaci jakichś rekompensat, no to wtedy nie będzie tego wzmocnienia, bo w ogóle ta kwestia wzmocnienia to jest część wielkiej gry geostrategicznej między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie tego nie robią dlatego, że my wypłacimy czy nie wypłacimy tego mienia, więc to nie można w ten sposób tego przedstawiać. Dlaczego to się w tej chwili pojawiło? No może odwołując się do korespondencji z Waszyngtonu, no pojawiło się z prostego powodu, dlatego że Konfederacja, środowiska, nazwijmy to twardej, skrajnej prawicy w Polsce, no nie mając innych argumentów w tej debacie, kwestia polexitu upadła, nikt w nią nie wierzy, no to chwyciły ten temat. No ale to w tej kampanii tutaj. W tej kampanii, no i w związku z tym jest to pewne zagrożenie dla... Po 26 maja, no to... No zobaczymy, bo jeżeli Konfederacja uzyska dobry wynik, no to może na tym jechać dalej. No i tutaj ambasador Mosbacher przynajmniej dwukrotnie, z tego co wiem, o ile nie więcej, razy interweniowała między innymi na Twitterze, starając się tę debatę uspokoić. W zeszłym tygodniu była taka możliwość, że rozważał urząd prezydenta przyjęcie pewnych ustawy, być może, która by dyskryminowała obywateli RP, drugiej RP, żydowskiego pochodzenia i ich potomków, aby w ramach tej kampanii wyborczej no, powstrzymać, prawda, odpływ elektoratu takiego bardzo sceptycznego w tej kwestii. I do tego nie doszło, wydaje mi się... Ale dyskryminowała w sensie takie... No na przykład pamiętamy tą ustawę... Rozróżniała. Czy po angielsku dyskryminowała, czyli rozróżniała. Nie, w sensie negatywnym. Pamiętam na przykład projekt zeszłego roku, który był między innymi przez wiceministra Jakiego przedstawiony, prawda, że trzeba było, żeby uzyskać mienie, trzeba było być obywatelem, czy w tej chwili mieszkać. Tak, no więc gdyby coś takiego zostało wprowadzone, no to by to było bardzo skrytykowane w Waszyngtonie. Do tego nie doszło. Tą czerwoną linię polskie władze tej czerwonej linii nie przekroczyły. No i stąd wydaje mi się taka postawa bardzo konstruktywna ze strony Stanów Zjednoczonych, konkretnie ambasador, która właśnie występuje no, po stronie obecnej partii rządzącej przeciwko Konfederacji. No a więc to jest jeden powód, a drugi to jest taki, że to jest zupełny zbieg okoliczności, ale niejaki Elan Carr, czyli pełnomocnik do sprawy załatwienia tej sprawy, która objeżdża wszystkie kraje, 46 państw świata, akurat był w Polsce, no spotkał się z prezydentem, był w Krakowie, miał też spotkanie z dziennikarzami, no jego przesłanie jest takie, że, i trudno tutaj mu odmieć racji, że no Polska 2009 roku nic z tym nie zrobiła. Nic z tym nie zrobiła. Jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie załatwił kwestii reprywatyzacji. Kwestii, to trzeba powiedzieć chyba bardzo jasno na samym początku. Mianowicie tutaj mówimy Polacy, Żydzi. No to chodzi o obywateli II Rzeczpospolitej i ich potomków, prawda? O różnym pochodzeniu. Gdyby ta ustawa została wprowadzona w jakiejkolwiek formie, to 85-90% beneficjentów, to byliby tak zwani etniczni Polacy, jeżeli można coś takiego powiedzieć. I czy tutaj to jest kwestia tylko nacisków Stanów Zjednoczonych? No ja na przykład byłem, to jest przypadek, parę dni temu w miejscowości Chmielnik, to jest taka mała miejscowość w województwie świętokrzyskim, taki sztetl, przed wojną 12 tysięcy mieszkańców, 1500 Polaków, reszta Żydzi, wszyscy zabici w Treblince. Po wojnie kilku z nich, może nie wszyscy, bo kilku z nich przyszło, żeby zobaczyć, czy ktoś jeszcze jest, ktoś przeżył. Nie znaleźli żadnych rodzin, dwóch z nich zginęło w pogromie kieleckim. No i ta miejscowość już w tej chwili nie ma żadnego Żyda, tam została odbudowana synagoga. No i oczywiście ci ludzie, ci, którzy pozostali przy życiu, gdzieś wyjechali do Stanów, do Izraela, no i nie otrzymali niczego. Więc to jest oczywiście krzycząca niesprawiedliwość, to nigdy nie zostało załatwione. I to nie jest tylko kwestia nacisku Stanów Zjednoczonych. To jest no, kwestia jakiegoś moralnego zobowiązania. Pytanie, jak to zrobić? Na pewno nie w gorącej debacie, tak jak to jest obecnie, i licytowaniu się. Z pewnością przy uwzględnieniu możliwości państwa. Z pewnością to będzie jakieś kroki, jakaś rekompensata symboliczna. Z pewnością biorąca pod uwagę zmianę granic, zmianę składu etnicznego. No ale nie można powiedzieć, że ta sprawa kompletnie nie istnieje, że to tylko Amerykanie nie sobie to wymyślili. No dobra, ale to są dwie kwestie właśnie. Jedna to jest reprywatyzacja, czyli no, są spadkobiercy, przychodzą, potrafią to jakoś udokumentować. Druga to jest mienie bezspadkowe i to właśnie chyba powinniśmy trochę uporządkować. Tak. Co się stanie i czy może w ogóle rząd polski powiedzieć, jeśli chodzi o oczekiwanie o mienie bezspadkowe? Ja bym może reprywatyzację sobie zostawmy na trochę później. To jest zasadnicza, ale oczywiście. Ale o reprywatyzację, tak, powiedzmy. Czyli no... sprawy takie w miarę oczywiste, że ktoś jest w stanie jakoś tam udowodnić, jest spadkobiercą, jest w stanie to udowodnić. Ale to zostawmy na moment, ale chodzi mi o mienie bezspadkowe. Czy rząd polski może powiedzieć, no tak kolokwialnie, spadajcie na drzewo. Mamy takie, a nie inne prawo, wy też macie takie same prawo, panowie. Znaczy, mi się wydaje, że to jest kwestia dynamiki politycznej, a nie prawnej. To, co Amerykanie mówią, to, że w tej chwili bardzo mało, ale jakaś garstka jeszcze ludzi, którzy uratowali się z Holokaustu, nie wiem, osoby 80-letnie, 90-letnie, które można na przykład wypłacić jakąś niewielką pomoc socjalną z tego majątku, tworząc jakiś fundusz, no pokazać, że jest jakiś gest. No tutaj chodzi o to, znaczy chodzi o rozładowanie sytuacji, w której Polska mówi nie, prawda? To jest kwestia moralna. I zresztą gdyby coś takiego zostało stworzone, to znowu parę osób by dostało w Stanach Zjednoczonych, parę osób by dostało w Izrael, ale gro osób, no to są ludzie, którzy żyją w Polsce, tutaj po prostu. No. Panie profesorze. Panie redaktorze, no to jest sprawa prawna, niemoralna. Jeśli chodzi o moralna, to w 52 roku podpisał Izrael z RFN-em umowę w sprawie likwidacji skutków Holokaustu, bo to oni z ulicy Wroni Chłodnej wyrzucali Żydów, niszczyli domy, Niemcy, prawda, i zabijali, i niszczyli to mienie. I tak naprawdę skutki Holokaustu oni powinni za to zadośćuczynić. Zresztą łącznie 60 miliardów, na początku 3,5 miliardy marek, potem 60 miliardów marek RFN wypłacił Niemcom. Zresztą do dzisiaj jest taka konferencja, Claims Conference, dotycząca Niemiec i otrzymują żydowskie organizacje jakieś pieniądze wciąż z Niemiec. Zresztą 2, 3, 4 lata temu była wielka afera, bo okazało się, że tam rozkradziono te pieniądze i nie trafiły dla ofiar Holokaustu. Zresztą w Izraelu mamy protesty też ofiar jeszcze tamtych kilku Holokaustu, ponieważ nie wypłaca im się żadnych pieniędzy, ma się gdzieś ich, a w latach 60. ofiary Holokaustu nazywano niedopałkami i nie pasowali oni do tego mitu potężnego Izraela. Uważano, że poszli na rzeź jak barany i po prostu nikt o nich nie myślał do czasu Eichmanna tak naprawdę procesu. To jest jedna kwestia. Natomiast mienie bezspadkowe według, tak jak powiedziałem, prawa jus caducum, prawa kaduka i reguł prawa rzymskiego, no przechodzi po prostu na skarb, na rzecz gminy bądź skarbu państwa, jeśli nie można ustalić adresów. Ale tutaj mamy moment precedensowy właśnie. Ale, tak, ale Holokaust, popatrzmy na to, że w taki sprawa precedensowa, ale jeśli nie przyjmiemy tego typu podejścia, to w ten czas tak naprawdę mówimy o gigantycznych pieniądzach i likwidacji skutków Holokaustu, które nie Polacy wywołali. Te skutki Holokaustu muszą autorzy. Nie, ja wiem, ale tylko ja pytam, czy to jest tego możliwe. Czy jest możliwe w myśl polskiego prawa spadkowego. Wiem, ale czy jest możliwe zmiana, taki nacisk, żeby zmienić jednak to prawo spadkowe? Ale znaczy, przynajmniej jednorazowo. Prawo spadkowe mówi jasno, że można nawet zamieszkać w domu po 20, maksimum 30 latach, nabyć sądownie własność przez zasiedzenie i tak dalej. Moim zdaniem nie i nie powinniśmy ulegać temu naciskowi, dlatego że tu jest pewien nacisk środowisk, którzy zresztą uczynili z zarabiania pieniędzy pewnego rodzaju sposób na życie. Przypomnę sprzed 10 lat aferę z przekrętami finansowymi w ramach Światowej Żydowskiej Organizacji, Światowej Organizacji Kongresu Żydowskiego, po pierwsze. Powiedziałem przed chwilą o Claims Conference i aferze finansowej. Zresztą to sam Izrael o tym pisze. My tego nie wymyślamy. I ponadto pamiętajmy, że to otworzy puszkę Pandory i specjalnie została stworzona ta ustawa. Nie jest to taka niewinna rzecz, a pan Elan Carr, który jest z biura pełnomocnikiem do spraw monitorowania antysemityzmu w Departamencie Stanu, nie przyjechał tutaj przypadkowo. On zastąpił panę Hannę Rosenthal, która była w tym biurze, odwiedzałem ją kilka lat temu. Jest jeszcze drugie biuro do spraw Holocaust Issues, czyli do spraw holokaustowych, i tam był szefem Thomas Jasgerdi, którego doradcą jest Stuart Eisenstadt, który zrobił również kasę i uczestniczył w przymuszaniu banków szwajcarskich pod koniec lat 90. do wypłaty wielkiej kasy ponad miliarda dolarów. Była jeszcze komisja Lorenza Igelbergera, przez krótko sekretarza stanu w 98 roku, która przymusiła towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty różnych pieniędzy. I w moim przekonaniu to wszystko służy przygotowaniu pewnej atmosfery do wywarcia presji psychologicznej, żeby płacić kasę. I pamiętajmy jeszcze, że tu jest pewna, ja nie rozumiem wypowiedzi pani ambasador z pełnym szacunkiem, bo przecież w tej ustawie jest mowa o kontynuowaniu raportowania co roku w kwestii wywiązywania się Polski i 45 innych państw deklaracji terezińskiej z wywiązywania się z tych zobowiązań restytucyjnych. A nie jest to jednorazowy 18 miesięcy po maju zeszłego roku podpisaniu Trumpa tej ustawy obowiązek Departamentu Stanu. I tam nie ma mowy, jak ona mówiła, o katolikach, o innych religiach, tylko jest mowa o holokaustowych ofiarach, Shoah, czyli właśnie eksterminacji Żydów. I kiedy popatrzymy jeszcze na wpływy tych środowisk żydowskich, które są realne w Waszyngtonie i realnie już pewne rzeczy zrobiły w przeszłości, to w moim przekonaniu należy się bać. Ja nie oceniam tego, czy to będzie, czy będzie tak, czy nie będzie. W moim przekonaniu Amerykanie nie po to 100 senatorów i 435 w specjalnym trybie przyjęło taką ustawę, żeby niczemu ona nie służyła. Przecież to jest naród pragmatyczny i kieruje się pragmatyzmem prawnym. Nie przyjmuje sobie tak jak w Polsce bez sensu prawa albo prawa, które się za chwilę zmienia. Oni mają konstytucję ponad 200 lat, 8,5 tysiąca słów. Prawda, do dzisiaj zmienioną tylko 27 razy, bo jest 27 tylko poprawek. W moim przekonaniu jest to pewna akcja zorganizowana, która ma służyć pewnemu celowi. I niestety, moim zdaniem, jeśli będziemy podchodzić tak naiwnie, że to tak nic, że przyjechał, że to zbieg okoliczności, że tak się nic nie stało, to po raz kolejny będziemy mogli sobie powiedzieć, mądry Polak po szkodzie. No dobra, a czy polski rząd może powiedzieć, idźcie sobie z tym do Berlina? Znaczy tutaj trzeba powiedzieć, chociażby jeden przykład taki podać, mianowicie, które straciły majątek na wschodzie, otrzymały rekompensaty 20%, prawda? Mówimy o obywatelach II Rzeczpospolitej. Jeżeli ktoś miał majątek nie w Pińsku, nie w Łonińcu, tylko na przykład koło Poznania czy koło Bydgoszczy, dlaczego on ma nic nie zostać? No to jest ta podstawowa niesprawiedliwość, która, bo o tym mówimy, o tej reprywatyzacji. Jakiego wyznania była ta osoba? No to już jest zupełnie coś innego. Ogromna, przytłaczająca większość to są osoby wyznania rzymskokatolickiego. Druga sprawa, no nie jest nigdzie powiedziane, że to musi być i wiadomo, że to nie będzie wszystko albo nic. To znaczy, to nie jest tak, że to są setki miliardów albo zero. Inne kraje, wszystkie kraje Unii Europejskiej, te w naszym regionie, załatwiły to na zasadzie takiego czy innego kompromisu. To tylko wymaga dyskusji spokojnej, na pewno nie emocjonalnej, na pewno nie z epitetami, że ktoś mu jest naiwny, a ktoś nie jest naiwny, tylko patrzenia, co jest możliwe. Ja przypomnę, ale że mówimy o mieniu z tym spadkowym czy bezspadkowym? No, akurat teraz mówiłem o mieniu spadkowym, natomiast jeśli chodzi o ten bezspadkowy, to też wskazałem, że tutaj nie ma mowy o tym, żeby całkowicie cokolwiek zwracać. To się w większości nie da zwrócić, prawda? No większość, nie wiem, synagog czy dom modli, to wszystko zostało zniszczone kompletnie. Chodzi o stworzenie pewnych... Nie, to zostało skomunalizowane, to w imieniu żydowskie dostały, czy, ale ja rozumiem, natomiast, prywatne, bezspadkowe. Rozumiem, natomiast jest przecież możliwość, to co mówią Amerykanie chociażby, to wypłacić, nawet w tej ustawie jest, o tym jest taka sugestia, to można przecież chociażby wypłacić pewną pomoc, no, rozpocząć pewien dynamizm polityczną, pewną dynamikę polityczną uruchomić, która pokazuje, że Polska coś chce zrobić przede wszystkim dla swoich własnych obywateli. No bo powtarzam, to zresztą mówił ten pan Kar bardzo jasno, to no na tym polega istota problemu. No i jest też inna sprawa, mianowicie ten sam kongres, który przyjął jednomyślnie tę ustawę, on będzie decydował właśnie o wzmocnieniu tych sił w Polsce, będzie decydował o dalszej polityce wobec naszego kraju, zniesieniu wiz i innych rzeczach. W związku z tym tutaj jak gdyby konfrontacja ze Stanami Zjednoczonymi, no nie ma sensu. A dlaczego ta ustawa jest teraz? My rozumieliśmy, dlaczego zamieszanie jest teraz, ale dlaczego ta ustawa jest teraz? 80 lat po wojnie, żyjących ludzi, których dotknęła II wojna światowa, nie tylko ofiar Holokaustu, jest coraz mniej. No, każdego dnia jest coraz mniej. No, dlaczego teraz to się pojawiło? No bo mamy w tej chwili znakomite wpływy lobby żydowskiego, izraelskiego w Waszyngtonie. Popatrzmy, co się dzieje w Iranie, prawda, już o tych chyba mówiliśmy. Ponadto i środowiska żydowskie, i AIPAC-u, i Claims Conference, i Światowy Kongres Żydów, i American Jewish Committee, i B'nai B'rit, i Chabad Lubavitch mają dostęp do ucha prezydenta, Jared Kushner, jego zięć, no jest, wiadomo, praktykującym, można powiedzieć, i pobożnym Żydem, łącznie z córką prezydenta Trumpa. Ponadto ewangelikalni chrześcijanie w Ameryce również popierają prezydenta Trumpa. Oni na przykład wierzą, interpretując specyficznie Stary Testament, że kto pomaga ludowi Izraela, ten jest miły Bogu. Dlatego mamy Johna Hagee'ego, pastora Pata Robertsona, którzy są pod tym wpływem i też popierają interesy Izraela. Mamy w tej chwili po prostu, zresztą zobaczmy, że przeniósł prezydent Trump i ambasadę amerykańską do Jerozolimy, uznał wzgórza Golan, tytuł od 1981 roku Izraela, do tego terytorium terytorium uzna prawdopodobnie nielegalne w myśl prawa międzynarodowego pewne osiedla żydowskie na zachodnim brzegu Jordanu, więc w tej chwili nastąpiło przyspieszenie. Ja przypomnę jednak, że w tej notatce Onetu rok temu w sprawie IPN-u, tam pojawiły się nazwisko i Wesa Mitchella, szefa Departamentu Europy Azji z Departamentu Stanu, Molly Montgomery, doradczyni wiceprezydenta Pence'a i Tomasa Esgerdego, właśnie z tego biura do spraw Holokaustu Departamentu Stanu. Przy nim doradcą jest Stuart Eisenstadt, pan, który był aktywny w przymuszaniu i grylowaniu wtedy w Senackiej Komisji do Spraw Banków w 1998 roku banki szwajcarskie. Stuart Eisenstadt jest w kancelarii prominentnej waszyngtońskiej i już przebierają nogami, żeby tę sprawę właśnie poprowadzić. Zatem pytanie, pyta pan, dlaczego to się wszystko tak złożyło? Bo jest zbieg okoliczności bardzo dobry dla tych interesów, które popierają właśnie ten kierunek. A czy gdyby był inny prezydent, to w Stanach Zjednoczonych, to by to się nie pojawiło? No, pojawiło się za Clintona sprawa banków szwajcarskich. Natomiast w tej chwili, proszę zauważyć, od 95 roku amerykański prezydent był zobowiązany ustawą kongresu, żeby przenieść ambasadę do Jerozolimy i uznać Jerozolimę za stolicę Izraela. Czy zrobił to Clinton? Czy zrobił to Bush, który również był pod wpływem ewangelikalnych chrześcijan? Nie. Dopiero zrobił to nieortodoksyjny prezydent Trump. W polityce mamy interesy, a nie wartości. Jeśli ktoś mówi, że wartości, czy tylko wartości, to po prostu czasem może popełnić błąd. W moim przekonaniu w tym wypadku mamy konkretne interesy i nie mamy koincydencji, że ta sprawa się pojawia, tym bardziej, że nawet pani ambasador mówi, że to jest jednorazowy raport, nie ma mowy o pieniądzach, mowa też o katolikach. No ja przeczytałem tę ustawę. Tam nie ma mowy o katolikach też amerykańskich, którzy utracili jakieś tam swoje mienie, prawda? I przede wszystkim nie ma już tych ofiar Holokaustu. Ta ustawa jest bezsensownie zatytułowana. Justice for Uncompensated Survivors Today, czyli dla osób, którym nie zadośćuczyniono, a przetrwały survivors, czyli przetrwały Holokaust. Proszę mi pokazać ich. Nawet ten pan Arik Leidler chyba, tak, Lederman, który wczoraj zaatakował, czy przedwczoraj naszego ambasadora Magierowskiego, on ma 65 lat. Czy to jest ofiara Holokaustu? Więc nawet nie wiadomo, komu tu zadośćuczynić. A zwracanie pieniędzy, prawda, za spalone, zniszczone przez bandytów niemieckich kamienice na ulicy Chłodnej czy w okolicy, uważam, i Polska ma to robić, uważam za pewnego rodzaju nadużycie i wydaje mi się, że powinien rachunek być wystawiony Niemcom, tak zresztą jak dług reparacyjny, który nigdy w stosunku do Polski nie został uregulowany, bo Związek Radziecki sobie tak zażyczył i tak naprawdę znowu wyszliśmy niezbyt dobrze na tym wszystkim. Panie redaktorze, dlaczego to teraz jest, 80 lat po wojnie? Znaczy, myślę, że tutaj jedna rzecz, która jest smutna również, to, że taka emocjonalna debata też jest po stronie Izraela. No to jest bardzo nieszczęsna rzecz. Wielkim sukcesem, moim zdaniem, polsko-izraelskich stosunków była organizacja przez Polskę na prośbę Stanów Zjednoczonych konferencji bliskowschodniej na Stadionie Narodowym, w którym po raz pierwszy Netanyahu usiadł koło niektórych przywódców świata arabskiego i rozpoczął dynamikę, która być może będzie prowadziła do jakiegoś pokoju. Polska wiele zainwestowała tradycyjnie od 30 lat w stosunki z Izraelem, no ale niestety ta sprawa też po stronie izraelskiej staje się częścią kampanii wyborczej. No pamiętamy taką czy inną interpretację słów premiera Netanyahu w Muzeum Polin, potem konflikt, który z tego się rozpoczął, wypowiedź ministra spraw zagranicznych Izraela Katza. No wszystko to fatalnie zaciążyło i też tak jak to wygląda dzisiaj. Jest to o tyle nieszczęsne, że po przełomie 89 roku no, widać bardzo duży postęp tego zbliżenia polsko-żydowskiego, prawda, festiwale w Krakowie, w Warszawie, duża ilość turystów z Izraela, którzy tutaj przyjeżdżają, Polaków, którzy wyjeżdżają, no jest jak gdyby próba daleko idąca przełamania i byłoby rzeczą fatalną, gdyby to wszystko zostało z tego powodu cofnięte, przede wszystkim z powodu, no, pewnych mitów, dlatego że no, nikt tutaj nie mówi o setkach miliardów, nikt nie mówi o ogromnych pieniądzach zwrotu. Chodzi o znalezienie jakichś... Szacunki są od 100 miliardów... Ale szacunki czego? Strat? Przecież nie tego, mienia pożydowskiego w Polsce pozostawionego. Od 30 miliardów, to są akurat izraelskie najniższe szacunki, jakie znalazłem, do 300 miliardów nawet dolarów. No ja rozumiem, tylko nikt nie mówi o zwrocie całości, prawda? No chodzi o jakimś symbolu. Może to jest 5%, może 2%, może no... o takich rzeczach mówimy. Tak się... 5% od 300 miliardów to nas rozwali, tak ale, samo. Ale kto może, mówi o procentach? To może redaktor mówi o procentach od tej kwoty. Znaczy, ja nie słyszałem, żeby w Izraelu czy środowiska żydowskie mówiły o procencie w ogóle... od 300 miliardów. Znaczy, wydaje mi się, że jak gdyby to, co mamy w tej ustawie, to, że nie ma tam w ogóle ani żadnej kwoty nie ma, w związku z tym to w ogóle jest zupełna fikcja. Natomiast to, że stało się to znowu częścią emocjonalnej debaty, no to zostało to wprowadzone przez środowiska skrajnej prawicy w Polsce i mam nadzieję, że nie one zawładną dynamiką tej rozmowy. No. A czy mogę dopowiedzieć? Ja nie przypominam sobie, żeby skrajne środowiska polskie wprowadziły tę sprawę, tylko pani Tammy Baldwin, senatorka z Wisconsin, i pan Marco Rubio, senator z Florydy, zaproponowali przez eklamację, przyjęli tę ustawę numer 447, procedowaną w Izbie Reprezentantów pod numerem 1226. To oni przecież otworzyli tę sprawę. Panowie, jeśli chodzi o Izrael, no to tak czytam, że jest taki nieoficjalny deal między Polską a Izraelem, że Polska w odróżnieniu od krajów zachodnioeuropejskich nie krytykuje Izraela za politykę wobec Palestyńczyków, a Izrael do tej pory nie ponosił kwestii restytucji. Czy zostawić to tak, jak jest, czy może odpuścić sobie, mówię o polskiej perspektywie, Izrael i przejść na pozycje zachodnioeuropejskie. Ja tak się zastanawiam, że ta relacja, jeśli chodzi na przykład o gospodarkę, jest jednostronna, no bo Izrael nic w Polsce w zasadzie nie kupuje, my dość dużo kupujemy w Izraelu. Znaczy, na pewno jest ogromna pokusa, żeby do tego doszło. To znaczy, no, Netanyahu ma coraz większe problemy z utworzeniem rządu. Być może po raz pierwszy będzie to rząd mniejszościowy. Nie jest w stanie przekonać partii religijnych, które wzmocniły się w ostatnich wyborach, do zawarcia kompromisu. No i rzeczywiście ta pokusa z polskiej strony rzeczywiście jest coraz większa, żeby w ten sposób zrobić, co miałoby tragiczne skutki dla Izraela. Także to jest... To my mamy tu więcej atutów w stosunku do Izraela niż Izrael. Oprócz tej sprawy takiej sfery bardzo ważnej, ale jednak PR-owskiej. Ale ona jest bardzo ważna, ta sfera PR-owska, dlatego że chociażby otwierając Muzeum Polin, wykonując te wszystkie gesty, mówiłem o festiwalach, tak, Polska zrobiła ogromną pracę w ostatnich 30 latach i byłoby fatalnie, gdyby ten obraz, który stopniowo udawało nam się przełamać, prawda, kraju, który, nie wiem, a jest z gruntu antysemicki, który, taka była narracja o Polsce, gdyby to wszystko zostało zaprzepaszczone. W związku z tym to nie jest tak, że Polska nie ma dużo do stracenia, no to są wpływowe środowiska, więc najlepsze byłoby jednak zaprzestanie tego zwarcia i znalezienie jakiegoś kompromisu, co moim zdaniem jest możliwe, ale faktem jest, że pokusa tego, że Polska zmieniła swoją politykę wobec Izraela, jest coraz większa, absolutnie. Panie profesorze, my kupujemy dość dużo w Izraelu. Broń, poligrafia, systemy nawodnieniowe dla rolnictwa. Izrael w zasadzie w Polsce chyba nic nie kupuje. No i mamy jeszcze mieć taki zamiennik izraelski dla baterii Patriotów zamiast PAC 3MS, który jest bardzo drogi, Septor, prawda, pocisk izraelski, więc ta współpraca też nie, wojskowa. To Izraelowi powinno zależeć, bo jesteśmy dość dużym rynkiem dla nich, a na odwrót już nie. Więc nam nie powinno zależeć. No tak, dlatego też cała ta sprawa wychodzi od strony Departamentu Stanu i Kongresu Amerykańskiego, a nie ze strony Izraela, prawda? W Izraelu tylko pan Lederman, Arik Lederman, architekt, wyskoczył i obraził naszego ambasadora. Co prawda rzeczywiście pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych, pan Izrael Katz, brzydko powiedział, prawda, o antysemityzmie polskim. Natomiast powinno tak być, ale widocznie nie ma dobrej woli. Polska, wydaje mi się, że popierała interesy czy politykę zagraniczną Izraela, nie potępiała właśnie za Palestyńczyków, głosowała w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u, tak jak Izrael bardzo dużo troszczy się o sprawy takiej tradycji żydowskiej w Polsce. Również zwróciliśmy w 1997 roku mienie komunalne, czyli gminom wyznaniowym żydowskim na mocy ustawy. Te sprawy są uregulowane, więc nie wiem, dlaczego teraz mamy jeszcze w dodatku za bezdziedziczne czy bezspadkowe mienie wypłacać kasę bliżej nieokreśloną. No jest ustawa ministra Patryka Jakiego od października 2017 roku, ta reprywatyzacyjna, ona mówi o 20 bodajże procent tak? Do 20% można uzyskać odszkodowanie, nie może być zwrotu mienia w naturze i nie można handlować roszczeniami. Trzy takie punkty w tej ustawie były. Kwaśniewski prezydent, jemu można też podziękować, miał szansę tę sprawę zamknąć. Była ustawa AWS-u w latach 90. Nie zrobiliśmy tego. No w pewnym sensie by zamknęła tę sprawę, ale chodzi tu o symboliczną też do 20% zwrot, prawda, tej odszkodowania. Ale to może być kwestionowane, że to jest za mało. No właśnie, 20%. Ale pan redaktor mówił, że może chodzić o 5, o 10. W moim przekonaniu, jak będzie akcja, no to będzie, dlaczego mam ktoś chcieć, żeby mu 20% czy 6% zwracano? No wszystko należy zwrócić. Moim zdaniem to otwiera puszkę Pandory. Zresztą już się pojawiają argumenty na temat długu reparacyjnego Niemiec wobec Polski, podliczanie zresztą tego długu, żeby zrobić taką konferencję jak w roku 90, 2 plus 4, czy 4 plus 2, prawda? Czyli taką konferencję międzynarodową, bo tak naprawdę nie było takiej odnośnie tych reparacji niemieckich. Grecja się do tego przykłada, ktoś jeszcze podlicza Niemcom rachunek. No niestety takie sprawy otwierają tę puszkę Pandory i zamiast my 80 lat świętować Unię Europejską, koniec wojny, prawda, pojednanie, chrześcijańskie wartości, to my tak naprawdę wszyscy przyczyniamy się do tego, żeby zrobić znowu bałagan na wielką skalę. Jeszcze Brexit mamy, jeszcze Unia się nam rozpadnie, czyli powrót będzie do czego? Do tak naprawdę wojny między Europejczykami, bo zawsze się Europejczycy tylko walili pałami i mordowali, a nie sobie pomagali. Dopiero od Schumana, prawda, od tego projektu europejskiego, narzuconego trochę przez Amerykanów, mamy trochę spokoju, ale też się chyba ten pokój w Europie nam zaczyna rozłazić niestety. Ale, bo jest jeszcze taka kwestia właśnie, jak bardzo jest zagrożony Fort Trump i czy jest zagrożony, bo tak tutaj pan profesor mówił o tej realnej sile lobby proizraelskiego w Stanach Zjednoczonych, pan redaktor też o tym wspominał, ale Izrael dla Stanów Zjednoczonych to jest koszt, a Polska to jest inwestycja, bo te hajmarsy, o których pan profesor wspomniał, to my za nie płacimy. No, 400 milionów, nie, tak? Nie, no, my kupujemy dużo w Ameryce, a Izrael raczej bierze, a nie płaci. Więc a sam pan profesor mówi o pragmatycznej stronie polityki amerykańskiej. Ja mówiłem o pragmatyzmie prawnym, natomiast rzeczywiście Izrael dostaje miliardy w ramach... Nie, jest kosztem dla Ameryki, Polska jest zyskiem dla Ameryki. Tak, ale ponieważ no, mamy tę tezę, nie moja, bo ktoś powie, że wymyślam, ale profesora Walta z Chicago University i Mierschmayera z Chicago i Walta z Harvardu przez 12 lat, że Israel and American Foreign Policy, czyli że tam jest teza, że w pewnym sensie amerykańska polityka jest zakładnikiem polityki Izraela, dlatego że mamy silne, potężne lobby żydowskie, chociażby AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, który płaci na kandydatów na prezydenta, wycieczki nowym kongresmenom, funduje do Jerozolimy na chyba 2 tygodnie nawet i tak dalej. I dlatego oni są skuteczni i dlatego Izrael jest największym beneficjentem pomocy zagranicznej Izraela, no i tak, wojskowej. Nie, tam jest ślepe, no wszyscy wiedzą, że a no, my kupujemy LNG, 7,5 miliona ton, czyli ponad 10 miliardów metrów sześciennych od 2023. Gazu będziemy sprowadzać z Ameryki, kupujemy wielozadaniowce w ramach programu Harpia, tych 16 modernizacyjnych programów. Program Homar, program może jeszcze miecznik, nie wiadomo co. Rzeczywiście, natomiast widzimy, że widocznie nie jesteśmy priorytetem dla Stanów Zjednoczonych. Panie redaktorze, ja próbuję tutaj jakoś, nie wiem, może zracjonalizować właśnie, bo zresztą sam pan pisał w Rzeczpospolitej, że Fort Trump jest, może być zagrożony przez sprawę 447, ale prawdę powiedziawszy, no Amerykanie drugiej Polski tu nie będą mieli, no, znaczy, jeśli chodzi o nasz potencjał, położenie geograficzne i tak dalej, no, no znaczy, nie stworzą sobie drugiej Polski. Znaczy dokładnie to, co pisaliśmy, to nie to, że jest bezpośrednio zagrożony, czy jeżeli, co może być, może nastąpić tu komplikacja, jeżeli sprawy wymkną się spod kontroli, jeżeli dojdzie do wybuchu demagogii, jeżeli będzie sytuacja taka, jak była przy ustawie o IPN-ie. No to mówili Amerykanie, prawda? Na szczęście... No dobra, pokłóceni są z Francuzami, pokłóceni są z Niemcami, Rosja to wiadomo, to wróg, Chiny to wróg, pokłóceni są z Turcją, zostaje im Rumunia, która jest jednak trochę mniejsza z całym szacunkiem od Polski i koniec. No więc absolutnie, no to jest podstawowa analiza. Ale to my możemy tutaj powiedzieć Amerykanom, spadajcie. Znaczy nie możemy powiedzieć, bo nikt inny w razie czego Polski nie obroni przed Rosją. Niemcy nie mają takich możliwości, więc więc to jest jak gdyby wzajemna wspólnota interesów, powiedziałbym. Także to jest jak gdyby podstawa. No jedyna kwestia to jest taka, żeby nie ulec emocjonalnym, demagogicznym stwierdzeniom, tylko po prostu do tego podejść spokojnie i wydaje się, że w sytuacji, w której wielu działaczy PiS mówi nam, innym dziennikarzom, że na spotkaniach z wyborcami ta kwestia była podnoszona, a mimo to poza jakimiś deklaracjami ogólnymi rząd nie posunął się do jakichś kroków zdecydowanych, które by doprowadziły do komplikacji, tak jak to było z IPN-em. Wydaje mi się, że to jest polityka bardzo odpowiedzialna, która potem być może, jak już ten szał wyborczy minie, doprowadzi do znalezienia jakiegoś kompromisu wychodzącego, powtarzam, od tego, że obywatele II Rzeczpospolitej, niezależnie od wyznania, którzy mieli swoją własność po tej stronie Bugu, niczego nie dostali i w jakiś sposób to powinno być uregulowane, tak jak wszystkie inne kraje Europy to zrobiły. Ale mi chodzi właśnie o ten rachunek interesów dla Ameryki, o te 4,7, kiedy powiedziałem, to tak kolokwialne spada i to nie mówią, że w ogóle się wypisujemy z NATO, tylko po prostu stawianie na jednej szali Fort Trump i 4,7. Nie, to absolutnie czegoś takiego nie ma. Znaczy po prostu, jeżeli ta debata nie wymknie się spod kontroli, tak jak mówię, że nie będzie jakiegoś konfrontacyjnej inicjatywy w Polsce, jeżeli będzie próba podejmowania jakiegoś dialogu, która zresztą była, na przykład, no wiem, jak został przyjęty właśnie Alan Carr, ten pełnomocnik w Pałacu Prezydenckim czy w Urzędzie Premiera, gdzie dyskusja była w miłym tonie, gdzie próbowano coś sobie wytłumaczyć, no to jeżeli to będzie nadal kontynuowane, a nie ma powodów, żeby sądzić, że tak nie będzie, no to absolutnie negocjacje na temat wzmocnienia tych sił wojskowych amerykańskich Fortu Trump będą przebiegały pozytywnie. Także to nie jest tak, że coś za coś. No to nie ma takiego związku. Chodzi tylko o to, żeby no, utrzymać nerwy na wodzy. Szwajcarski prezydent sam grozi, czy nie grozi? Krótko. No, boję się po 18 miesiącach, że trafi ten raport do komisji senackiej, na przykład spraw zagranicznych bądź apropriacyjnej, w sprawie śledztwa, w sprawie niewywiązywania się na przykład Polski z tej sprawy restytucji mienia. Przypomnę jeszcze, że Viktor Ash, ambasador amerykański, ileś lat temu pisał, raportował Wikileaks. W Wikileaks to wypłynęło, że rozmawiał z prezydentem Komorowskim, prawda, w sprawie tego, żeby Polska jednak zapłaciła na przykład z tej prywatyzacji lasów państwowych duże te pieniądze, o których teraz mówiliśmy, właśnie środowiskom holokaustowym. Oby to się nie ziściło. Grozi nam szwajcarski prezydent? Powiedział, że było z tego, co pamiętam, 17 prób przeprowadzenia reprywatyzacji przez wszystkie środowiska w Polsce. No i wreszcie, gdyby doszło do rozminowania tego poprzez jakiś kompromis symboliczny, taki czy inny, to byłoby to bardzo dobrze, bo przestalibyśmy o tym mówić i ten koszt polityczny, no już byśmy go nie płacili. Dziękuję panowie za rozmowę. Państwu szczególnie za uwagę. Gośćmi Klubu Trójki byli pan profesor Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję. I pan redaktor Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję bardzo. I zapraszamy do następnego Klubu Trójki. Dziękuję. Piotr Kuszta. Evil words like a winter wind blowing through my life. My friends all asking the strangest questions. My baby's cold as ice. I believe somebody's messing, fooling around with me. I've lived and learned some hard, hard lessons. Why don't they let me be? Loose talk at whisper time says I'm burning up this town. The truth can't change it, they rearrange it, they turn it upside down. I believe somebody's messing, fooling around with me. I've lived and learned some hard. We'll be right back.